यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज ओ ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। बड़ी सुंदर बात कही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात है वो आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए। बिगड़ी हुई कितने जन्म अनेक, अनेक जन्मों से बिगड़ी, इस जन्म में नहीं, 1, 2, 4, 5, 10 साल नहीं, बहुत जन्मों से पहले ही, जिसकी गिनती नहीं है। बहु नाम जन्म नाम अंत कहते हैं, बहुत जन्म हुई, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज और आज अभी सुधर जाए, अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, अभी इसी क्षण। क्या हुआ कि हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, तो आप कृपा करें। मेरी बात है जो गीता और रामायण से सम्मत है, शास्त्रों से सम्मत है, इस वास्ते आपको मेरे को सबको ये बात मान लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। हम जाने तो भगवान के है, न जाने तो भगवान के है, हम माने तो भगवान के है, न माने तो भगवान के है, हम भगवान के ये स्वीकार करें तो भगवान के है, अस्वीकार करें तो भगवान के है। हमारी मान्यता से, हमारी भावना से कोई नई बात हो जाए ये बात नहीं है। कोई नास्तिक हो तो भगवान का है, आस्तिक हो तो भगवान का है, सदाचारी हो तो भगवान का है, दुराचारी हो तो भगवान का है, महान मूर्ख हो तो भगवान का है, बड़ा भारी पंडित हो भगवान का है, बीमार हो तो भगवान का है, स्वस्थ हो तो भगवान का है, धनी हो तो भगवान का है, निर्धन हो तो भगवान का है, ये बाहर की चीजों से भगवान के होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कृपा कर ध्यान करके इसको देखें। बाहर की परिस्थिति आपकी कैसी हो, भगवान के हैं इसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ बाप का लड़का होता है तो वो कैसा ही हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, अच्छा हो चाहे मंदा हो, पास में रहे चाहे दूर चले जाए, कहना करे चाहे न करे, अनुकूल चले चाहे प्रतिकूल चले, है माँ बाप का ही। ऐसे हम जैसे हैं वैसे वैसे भगवान के हैं। अच्छे हैं तो भगवान के, मंदे हैं तो भगवान के, खाते पीते हैं तो भगवान के, भूखे रहते हैं तो भगवान के, प्यासे रहते हैं तो भगवान के, बीमार होते तो भगवान के, स्वस्थ हो जाते भगवान के, स्वर्ग में जाओ तो भगवान के, नरक में जाओ तो भगवान के, सदगति में जाओ तो भगवान के, दुर्गति में जाओ तो भगवान के, भगवान के है, इसमें फर्क पड़ नहीं सकता। क्यों? सच्चाई में फर्क नहीं पड़ता, जो सच्ची बात वो सच्ची रहती है, कोई माने चाहे न माने, कोई स्वीकार करे चाहे न करे, वो तो बात वैसी ही रहती है। तो है वैसी तो वैसी रहेगी, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कुछ कोई कैसा ही हो। और बात तो जाने तो मर जाए तो, और कोई जीव है तो, और कोई जन्म जाए तो, भगवान का ही है, भगवान का ही। तो मरने पर जाएगा तो भगवान में ही जाएगा, रहे तो भगवान में, 84 लाख दुनिया में जाएगा तो भगवान का, जल स्वर बने तो भगवान का, थल स्वर बने तो भगवान का, नब सर आकाश में चले तो भगवान का, ठीक हो तो भगवान का, बेठीक हो तो भगवान का, ध्यान करे तो भगवान का, नाम ले तो भगवान का, और संसार काम करे तो भगवान का, लड़ाई झगड़े करे तो भगवान का, गुस्सा करे तो भगवान का, किसी हालत में रहे, कहीं रहे, किसी रूप में रहे, भगवान के हैं। सच्ची बात है ये, ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन आदि काल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुबराशी, जो भगवान के हैं। ये बात बिल्कुल स्वीकार कर ले, आप नहीं स्वीकार करें तो भी भगवान के रहेंगे, भगवान के ही रहेंगे, अन्य हो नहीं सकते। स्वीकार नहीं करने से दुख पाएंगे, दुख क्यों पाते हैं, कपूताई से पाते हैं, क्या बात है, भगवान के नहीं मानते दुख पाते हैं, मानो तो सुख पाओगे, नहीं मानो दुख पाओगे, भगवान के है, इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, कभी पड़ा नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं। अब सच्ची बात तो सच्ची रहती है, वह मांगने न मांगने पर थोड़ी निर्भर है। जो बात वास्तव में सच्ची होती है वो मांगने नहीं मांगने मानने पर निर्भर नहीं रहती, वो तो बात वास्तव है वैसी रहती, ठीक बात है। इस वास्ते भगवान के हम हैं, और यही बात इस बात से बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज आज सुधर जा, अभी सुधर जा, इसी क्षण सुधर जा, इसी समय इसी क्षण ही। बिगड़ी तो अपने आप मानी है, अब विमुख तो अपने आप हुए है, भगवान के थे ये भूली है, मिट नहीं गई है। अब भगवान को माने न माने, नास्तिक हो जाए, वो कहते भगवान है ही नहीं, ये फालतू बात है, तो भी भगवान के, आस्तिक हो जाए तो भगवान के हैं। तो ये बात आज आप कृपा करके स्वीकार कर लें, पहली हुई मानी हुई है पहले से ही, तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो पहले से ही मानते हैं, हम तो पहले से ही जानते हैं, पहले से बात सच्ची है, तो पहले से है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं है तो अभी हो जाओ यार, हो क्या जाओ, हम अब होना नहीं है, हम तो थे, भूल मिट गई, मान लो तो भूल मिट गई, और मानने न मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमात्मा के संबंध में फर्क नहीं पड़ता। भगवान को माने तो भगवान के, भगवान को न माने तो भगवान के, उल्टे चले तो भगवान के, छूटे चले तो भगवान के, ये बात इस वास्ते पहले से स्वीकार लीजिए, बात है अच्छी बात है, हम तो ठीक रास्ते पर हैं, भगवान का न मानना ये रास्ता नहीं है, ये कुरस्ता है, विपरीतता है, भगवान के हैं, ये बात है, कैसे है जैसे कैसे बालक होता है, मेले में भरा रहता है, कादे में भरा रहता है, तो क्या माँ का बालक नहीं होता है, माँ का ही होता है, कैसी अवस्था में रहे, माँ साफ करे तो करे, साफ करने पर भी माँ वो तो रोता है कि मेरे को साफ क्यों करे, मेरे को ऐसे रहने दे, माँ को सुहाता नहीं, इस वास्ते माँ करती है साफ, वो तो रोता है कि तुम मन तो ऐसे रहने दे मेरे को, इस तरह से आपको बुखार आ जाए, कभी घाटा लग जाए, कभी तिरस्कार हो जाए, कभी अपमान हो जाए, कभी निंदा हो जाए, तो आप रोते हो क्यों करते? भगवान कहते हैं मैं नहीं रहता, मैं तो श्राप करूंगा। दूसरा रोवे तो करेगा, दूसरा श्राप करोगे। माँ मर जाओ जो करेगी, बालक की सलाह लेगी क्या? बालक की सलाह लेती है माँ कि देखो बेटा तेरे को स्नान करा दू, तो कहते ना मैं नहीं करूंगा स्नान। सलाह नहीं लेती, इससे आपसे कोई सलाह ही लेते भगवान, कम से कम सलाह तो ले ले। डॉक्टर अपने काम करता है तो पहले लिखा लेता है भाई ऑपरेशन करते हैं, ठीक हो जाए बैठे तो आप दोष धरवा देता है। तो डॉक्टर दूसरा ईश्वर सलाह लेता है, माँ बाप थोड़ी सलाह लेते हैं, वो सलाह लेता है, लिखा लेता है भाई प्राण चले जाए तो ही आप लिख दो हमें, जोखिम हम नहीं जाते। भगवान तो असली माँ बाप है, किसी उनको पूछने वाला कौन? गीता माया है सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, ध्यान देना बात बढ़िया बहुत है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, कर्म सबके सब करे, जितने शास्त्रीय कर्म व्यवहारिक कर्म जितने हम सामने जो काम आवे सब काम हम करें और सदा करते रहे, रात दिन करते ही रहे। दोनों में शब्द दो दिए हैं, सदा कुर्वाना और सर्व कर्माणि, कर्म में तो सर्व कर्म और करने में सदा, तो सर्व कर्माणि भी सदा कुर्वाणो मत विपाश्रय, आश्रय भगवान का है, हम तो आश्रय भगवान के आश्रय थे। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक बल है एक बात है। जैसे चातक होता है वो तो बूंद लेता है बदल की ही, ऐसे कहते बस घनश्याम भगवान है उनके मैं तो चातक हूं, हम तो उसी के हैं। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज भाइयों बहनों ध्यान दो और कृपा करो, ये बात आप स्वीकार कर ले, स्वीकार की हुई है ही पहले से, नहीं बात क्या करें, हम तो ऐसा मानते हैं ऐसा जानते हैं ऐसा हमारे तो ऐसा विश्वास है पक्का है ही, हम तो भगवान के तो कोई हर्ज नहीं है। पर जिन जिन लोगों ने जिन बहनों ने जिन भाइयों ने इसको स्वीकार नहीं किया है स्वीकार कर ले, भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो चाहे बालक शरीर हो चाहे जवान शरीर हो चाहे बूढ़ा शरीर हो चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, भगवान के है इसमें क्या फर्क पड़ता है, पढ़े न पढ़े इसमें क्या फर्क पड़े, भगवान के है उसमें क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने से कोई दूसरी जाति हो जाती है क्या, पढ़ने से दूसरे माँ बाप के हो जाते हैं, व्यापार करे तो माँ बाप के नहीं होते हैं क्या, और घर में बैठे रहे तो भगवान में नहीं होते हैं, खेत में काम करें तो हम कुछ ही काम करें कैसे जहां भगवान के हैं। तो ये बात एक खास सही है भगवान के हम है, अब सदा कुर्बान और सर्व कर्माणि, जो काम आ जाए भगत पर खाने पीने का काम आ जाए, सोने जगने का काम आ जाए, आने जाने का काम हो जाए, लेने देने का काम हो जाए, कुछ भी काम करें भगवान के ध्यान निरंतर रहेंगे, किसी काम के करने से तो भगवान के, किसी काम के नहीं करने से भगवान के, ये तो बात है नहीं, किसी में कैसे ही रहे भगवान के हम तो सर्व कर्म सदा कुर्बान है, मत व्यपाश्रय आश्रय भगवान का है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम चंद्र श्याम चातक तुलसीदास आश्रय भगवान का है, ऐसे काम करते हुए सदा करते हुए। तो एक प्रश्न आता है कि वो सदा करता रहे, भजन ध्यान न करे, कीर्तन न करे, जप न करे, गीता पाठ भी न करे, संध्या वंदन भी न करे, तो न करे दूजा हो जाता है क्या? संध्या वंदन न करे, गीता पाठ न करे तो दूजा हो जाता है? अच्छा काम करे तो अच्छी पदवी मिले, बुरा करे तो बुरा दंड मिले, क्या दंड मिले जन भगवान का नहीं होता, क्या पुरस्कार में तो भगवान का नहीं होता, ये तो कर्मों के अनुसार गति होती रहे, भगवान का तो है ही। और भाई पूत अपूत नहीं होता, कपूत हो सकता है, कपूत सपूत होता है, कबूतर होता है तो अपने कबूतर तो करने नहीं है, करें तो रहे तो उन्हें कहेंगे तुमसे करेंगे। कपूत बेटा नहीं होता क्या? कपूत से कपूत बेटा भी माँ बाप का है। देखो एक बात बताओ आपको, पिताजी से बेटा नाराज हो गया, बैर हो गया, पिता को मानता ही नहीं, परंतु पिताजी का शरीर शांत हो जाए तो लोग कहते हैं कान तो दे कम से कम, कुछ नहीं कहता मानता नहीं तो कंधा तो दे नहीं, बोलो साची झूठी। कपूत बेटो कान में काम आवे कहावत है, तो अंत हो गया अब तो काम आवेगा ही, अब तो पिताजी यार कुछ कहेंगे नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, अब थोड़ी लकड़ी दे दे भाई तू बेटा है, तू बेटा बेटा ही है, तो अंत तक न करे तो अंत में तो काम कर दे भाई, बेटा है तू कपाड़ी करे तो कर दे, कान तो दे दे कम से कम, तो वो हक लगे संबंध है उसका। तो हम कैसे कपूत से कपूत है तो ये हमें तो भगवान के, ये खास बात है, सार बात है, आप निर्णय कर लें। बस ये साधु बनाने की रीति है, चेला बनाने की रीति है, हम करते आए चेला बना लिया, चेली बना लिया, चेला बना लिया, तो चेला बनाने की खास बात क्या है कि मनुष्य को ये विश्वास नहीं होता, जिन गुरु के प्रति भक्ति है, भाव है अच्छा है, हमारे पूज्य महात्मा है, बड़े संत है, बड़े वीरत है, बड़े त्यागी है, बड़े भजनानंदी है, ऐसे महात्मा है, उसका चेला बनेगा, चेला बनेगा तो गुरु समझकर बनेगा ना, पानी पीजे छाणियो और गुरु कीजे जानियो, जानकर ही कहेगा गुरु, तो गुरु करेगा तो उस समय गुरु कर दी मेरे दी ये महात्मा जी है, बड़े बढ़िया है, मेरी दृष्टि में इनके समान कोई ज्ञानी महात्मा संत जानकार ऐसा नहीं है, वह गुरु बनता चेला बनता है, ऐसा हो तो गुरु जी को जानकर बनता है, गुरु जी भी कहते हैं भाई अच्छी चेला बने तो ठीक लो, तो गुरु जी क्या कहते हैं, खास गुरु जी की बात बताओ, हरेक के लिए कहता हूँ, हरेक चेला बने होंगे, खास वह कहते हैं तुम दम तुम भगवान के हो गए, अब हमने कह दिया तुम भगवान के हो गए, विश्वास हो जाता है, महाराज ने कह दिया आप भगवान हो गई, कैसी बढ़िया बात है। अरे भाई लड़का लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो उस विवाह में क्या होता है, ब्राह्मण ने अग्नि की साक्षी में मंत्रों की साक्षी में कह दिया था, बेटी ये तुम्हारे बारे बस कन्या है वो तो ब्राह्मण की कन्या ही है, ब्राह्मण ब्राह्मण भी तो माँ बाप ही है, ब्राह्मण कहते बेटी देखो बेटी तुम्हारा ये भर है बस हो गया, अब वो रहे न रहे कुछ परवाह नहीं, वो तो उसकी होगी हो ही गई, कन्यादान हो गया हो ही गया। इस तरह से चेला पड़ने वाला क्या करता है कि महाराज ने कह दिया कि तुम भगवान के हो, अब तो भगवान हो गए, अब भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे ही करे न करे महाराज ने कह दिया, तो ये शिष्य बनने की खास चीज है, ये अपने लिए चेला करता है ना, वो चेला नहीं होता है, अपना चेला अपने लिए करता है, अपने लिए करने की बात है, उन्हें एक जगह पढ़ी बड़ी बिलिक्स ने बताई कि अपने लिए जप करता है तप करता है ध्यान करता है तो हिरण्यकश्यप है, ये प्रहलाद जी का बाप है, राक्षस है वो, क्यों अपने मैं जीता रहो मैं मरो नहीं, दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं, यूं करके अपने लिए काम करता है, तो अपने लिए करने वाला तो राक्षस होता है। गीता में कहा है, कहा नहीं पापा कहे बाबा भंजते थे तो हम पापा ये पचंती आत्म कारणात, जो अपने लिए भोजन बनाने खाता है पापी है, कोरा पाप का भक्षण करता है, गीता निषेध किया है, अपने लिए करता है वो गलती करता है, चेला अपने लिए करे मेरे लिए चेला करना, तो पापी है, पापा ये भोजन आत्म कारणार्थ अपने लिए रोटी बनाता करता है तो वो तो पापी है, अपने लिए बनाता है, दुनिया के लिए बनाता है, पापी नहीं है। किसने पक्की बात बताई? ये पसंद है आत्म कारणार्थ, अपने लिए काम करता है वो पापी है, तो अपने लिए काम करना है ही नहीं। आप भाई बहन सब चेत कर लो, क्या काम करता अपने लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। देखो मारवाड़ी कहावत है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो पता नहीं है, बल्कि माताओं बहनों में है, पुरुषों में भी एक प्रसिद्ध बात है, छोरी होती है नहीं काम करती है तो वे सिखाते हैं, वो कहते हैं ये तेरे घर में और तेरे भर में, समझे? सुनी होगा वो, जानते ही होंगे। मन भाई तुम काम करेगी तो हमारे क्या फायदा बताओ, तुम काम नहीं करेगी तो हमारे क्या होगा, तेरे घर में और तेरे भर में है, तेरे घर में करो और भर में करो, तो घर में और भर में है भाई। इस बात से कहो तो भगवान के लिए है, ये तो घर हमारा तुम्हारा है नहीं भाई, ये घर थोड़ा ही है। ब्याह करते हैं तो बाबे भाई आपने घरे गई बोलो, अरे यहाँ पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी हुई, अब भाई कहाँ गई, भाई आपने घरे गई, तो आप घर तो वो है, ये आपका घर नहीं है, यहाँ जहाँ पैदा होते हैं रहते हो, ये भाई हो चाहे बहन हो, अपना घर नहीं है ये। घर कौन सा है? न तद भाषेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, जान जान लौट कर नहीं आवे तो सास गंभीर क्यों आयो, कभी आ जाओ तो आ जाओ, फिर बारे जरूरत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, लड़की आती है तो वहां रहती हुई आती है, यहाँ आते हैं तो भगवान के होकर के कार्य पुरुष होकर आते हैं, ऐसे नहीं आते यहाँ, समझे? यद गत्वा न निवर्तन थे, यम प्राप्त न निवर्तन थे, समझे? वो खास घर है तो खास तो करो हमारा भगवान है, क्योंकि मम्मी वहां सो जीव लोग जीव बोत सुना, मेरा ही अंश है ये, तो घर तो वो है हमारा, यह थोड़ा ही है, ये घर नहीं है। अमरापुर में शासन और पीहर संतों पास, यार तो पीहर है अपना, समझे? क्यों लड़की सयानी पीहर में ही बनती है, सयानी बन जा जब ब्याह कर दो भाई, लोग कहते थे भाई बच्ची सयानी होगी तो संबंध कर दो, अब सयानी बनने के लिए आई है पीहर में, पीहर में रहने वाली थोड़ी आई है, कन्या पीहर में रहने के लिए जाती है क्या? नहीं, सयानी बढ़ जाए, ठीक योग्य बढ़ जाए। इस वास्ते मीराबाई ने कहा कि अमरापुर में सासर और पीर संतों पास, पीर कहाँ है, संतों पास पीर है हमारा, क्यों संतों से तो सासर के लायक बनती है, भोली भाली समझती नहीं कुछ भी नहीं, पीर में तो ऐसी बात है भाई, कोई कपड़ा नहीं, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कपड़ा ढंग नहीं, कैसे बैठी कैसे उठते कैसे कूदे कैसे नाचे, पीर में कोई बात नहीं, पर सासरे में तो मर्दा रखनी पड़ेगी भाई। आजकल छोरियां उदंड हो जाए तो उदंड ही होंगे, बढ़िया नहीं है, घर में कूदे तो भाई कहते भाई क्या करे, कूदे तो तेरा ब्याह हो गया है, ब्याह हो गया छोरी एक रात में दूसरी हो गई तो है। देख भाई ब्याह हो गया, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो आप सत्संग लोग बताते सत्संग वैसा करो तो ब्याह हो गया है, सगाई तो हो ही गई है, सब लोग कहते हैं कि नहीं, जब साधु बनते सत्संग करते हो तो वैसा करते हो, सब लोग दिखाओ है ब्याह हो जाना, देखो छोड़ी है क्या करती तू, तेरा ब्याह हो गया ना तुम, अब टावर छोड़ी तू, अब टाबर एक रात में बड़ी होगी बूढ़ी होगी कैसे होगी, एक रात में बदल गया जो, अब तो भाई जब तो अब सत्संग हो गए आप लोग, हमारे के हवाई तुम गाड़ी चढ़ते हो साधु हुए, मोटर चढ़ते हो, हवाई जहाज चढ़ते हो साधु हुए, काम तो कहते हैं काम पर है भाई, हमारे में कमी है, हमारे में कमी है थोड़ी, हम पूरे नहीं है, वो साधु तो हुए हैं मगर कमी है थोड़ी, तो कमी पूर्ति करो सब बात ठीक है, आप घर बहुत ठीक है, आपके काल पकड़ते हैं सच्ची बात, हमारे में कमी है तो कमी दूर करो भाई अपनी, इस वास्ते आप सत्संग ऐसा करते हो तो सेध करो, सावधान हो जाओ, हम ऐसा नहीं कहते, आप कैसे कहते हो, कैसे कैसे कहते हो, हम कहते हैं कि तुम क्यों कहते हो, तो हमारे बोलने की जगह नहीं है, क्योंकि तुम रोटी देते हो भोजन देते हो तो कड़ा ग्राहक होता है आपका, जो ऐसे करो ऐसे मत करो ऐसे मत करो, अच्छी बात है भाई, करते हमारी कमी सीख लेगा, जब कभी सपूत हो जाएंगे तो इतनी हमारी कपूताई है, इतनी हमारे ठीक नहीं है, तो कपूताई होने से दूसरे थोड़ी हो गए, कमी होने से और के हो गए क्या, अरे साधु बन गए अब कमी रही कोई, पाप तो करते नहीं अन्याय करते नहीं, में कोई कमी रह जाए तो कमी रह जाए तो साधु तो है ही, ऐसा नहीं कमी रह साधु भी नहीं है, ऐसा होता है कभी, कमी की पूर्ति करो साधु बड़े अस्थि दे दो अस्थिपा, इस वास्ते भगवान के हैं, भगवान के काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हैं, ये पंचामृत पड़ा है कि नहीं, पंचामृत सपा हुआ है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हम हैं और भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनों की सेवा करते हैं, हमें क्या मतलब है, हमें अपना कोई मतलब ही नहीं, भगवान का काम करते हैं, भगवान की जनों की सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद करते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, भगवान का प्रसाद है गहना पहरे तो भगवान का, ये मेरा कपड़ा पहरे तो भगवान का, रहे तो हम भगवान के हमें तो भगवान के, कैसी मौज की बात है, इस वास्ते भगवान के होकर काम हो, वो ही राम को नाम सब नाम ऐसे ही जपा जाए तो भी लाभ है, पर तो भगवान का होकर जपे तो उसे लाभ ज्यादा होता है, माँ माँ करता है बालक तो माँ माँ करता है तो जिसका होकर करता है वो मां दौड़ेगी, माँ नाम तो सबका है, जिन बच्चों बहनों के बालक पैदा हो गया माँ तो नाम उसका पड़ गया, अरे वो माँ कहता है नाम नहीं कहता है, वो माँ ही कहता है, माँ सबका नाम है, जितने जितने बालक है उन सबका नाम माँ है, अपने माँ को कहते हैं वो माँ, माँ कहता है आप कोई जाओगे मैं ही माँ हूँ ना, अरे मेरे को माँ कहते हैं सोरा, तो कहते हो क्या, मैं नहीं मान, मैं नहीं कहता, वो माँ माँ करता है ना तो कोई माँ चली जाएगी क्या स्वीकार करेगा, वो तो अपनी माँ को स्वीकार करेगा, वो कितना ही कहते मेरे पांच सात बालक है सब मेरे को माँ कहते हैं मैं माँ हूँ ना, वो गजना करते कहते मेरी माँ ही नहीं, तेरे को माँ कैसे कह दू, तू मेरी माँ नहीं है, तो ऐसे भाई माँ भगवान है, हम दूसरे के नहीं है, कोई कहते हमारा बेटा है हमारा ये है ये है, तो काम कर दो उनका क्योंकि उनके स्वांग धारण किया है, पर तो है तो भगवान के, हम तो असली बेटा असली बाप के बेटा है, हम असली बाप के बेटा है, भगवान क्या है, कैसी मौज हो गई, हुए राम को नाम जब, फिर नाम जब तो उसमें असर पड़ता है, माँ माँ करता है तो माँ नाम वाली सभी बहनों पर असर नहीं पड़ता है, वो जिसको माँ कहता है चाहे उससे पैदा हुआ हो चाहे न हो पालतू ही हो, जिसने पालन किया है उसी माँ को माँ कहता है, बालक तो जिसे गोदी में पड़ा, जैसे कर्ण है वो माँ तो कुंती थी पर राधा को माँ कहता था, क्योंकि उस छोटे बच्चे बच्चे को पालन राधा माँ ने किया, राधा माँ को ही देखा उसने, उसको माँ समझता था, बिल्कुल पीछे सूर्य के कहने से भगवान के कहने से कुंती के कहने से मान लिया कि मैं माँ कुंती का हूँ, परंतु वो तो अपन राधा को माँ कहता था, ऐसा मेरी माताओं कहते हैं पैदा का देखो माँ कहना, माँ का काम करना, माँ का आदर करना। कुंती जो ये राधा के जितने बालक थे उनको अपना भाई कहता था, राधा के पति को अपना पिता कहता था। अधिरथ ये जानता था मैं कुंती का हूँ, सूर्य मेरे पिता है, ख्याल भी हो गया, पर ख्याल होने पर कहता तो था ना। ऐसे हम लोग कहते हैं जहाँ जन्म गए वहां माँ कहते हैं, बाप कहते हैं, कहते हैं, पर हैं किसके? वास्तव माँ भगवान के, वास्तव सूरज का था अगर तो वास्तव कहता था माँ बाप का है तो हम भगवान के हैं। यहाँ काम करते हैं आपके बालक होकर रेलवे में काम करे तो रेलवे के कर्मचारी कहलावे, पर रेलवे के कर्मचारी कहलाने माँ बाप का नहीं होता। कि तुम तो रेलवे के हो, हाँ सर हम रेलवे के हैं, तो तुम माँ बाप के नहीं हो, ये कहता क्या कहता है तुम गाड़ी जाता है मेरे को किसी के काम तो शेर का हो गया। अरे काम करते हैं वहाँ हो गए गए, अभी जिस घर में जहाँ आप है वहाँ के बनकर आप काम करो, पर मन में ऐसे यहाँ के हम नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, हम तो भगवान के साथ साथ यहाँ तो आए हुए हैं। अभी हम कह दे तुम हमारे हो कि हमारे कैसे हमारे, अगर हम कब्जा करें आप पर कि हमारे आओ ये हमारे हो तो बाबा हम सुनने के लिए आए तुम्हारे पढ़ने के लिए, हमारा घर अलग है, बाल बच्चे अलग है, वहां जाए तुम्हारे यहाँ तुम्हारे ही हो जाए रह जाए। कहते तुम सत्संग सुनते हो हमारी, मैं हमारा हो जाओ सुना ऐसी बात तुम्हारे घर ही रहो सत्संग तुम्हारे कैसे हो जाए, हम घर पर नहीं जाओ यही बैठ रहे। ऐसे जिस घर में रहते हो उसमें कैसे थे हम यहाँ के थोड़े है, यहाँ है ही नहीं, अब यहाँ डेरा लगा देते हो ये गलती करते हो। सदा ये समझो तो हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारा घर तो वो है। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कह तो ऊंडी के देवकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोड़ा था कौन रेवण देला, यो घर है ही नहीं कौन रेवण देला यहाँ। अब कह तो हम तो जमा यहाँ आसन लगा रही, हम कह देखो बहन जाओ तुम के शाम दिन में बैठ के यही रहेंगी तुम रहने देंगे नहीं कह सकती क्यों कह सकती, सत्संग में रह रहे हम यहाँ तो सत्संग भक्त आओ और फिर जाओ, यहाँ कैसे रहे हो आप, ना तो आप हट करते रहने के लिए ना हम ही कहते रहने के लिए, रहो तो हम कहते मना नहीं भाई भाई यहाँ रहना नहीं है, जाओ जाओ सूर्यास्त हो गया पहले पहले वन में जाओ यहाँ से, तो आप बुरा मानोगे क्या भाई ज्यादा है ऐसे यहाँ तो आप डेरा लगा जाइए बैठ कर तो यही रहेंगे। वो शास्त्र बात बताती है नहीं, एक दिन शास्त्र गया गरीब घर बेचारा, तो उठ रहा तो भोजन अच्छे से मिले, आराम मिले, काम करना पड़े नहीं, बढ़िया बढ़िया रोटी मिले, साग दाल अच्छी तरह से। माँ के घर पर तो साग भी रोज नहीं बनता, मिर्ची उगा कर रोटी, अब साग रोजने कहाँ से लावे, आपको पता नहीं होगा पर जानते ही होंगे कैसे घर है साग नहीं बनता, अब साग कहाँ से लावे, मिर्ची पीस लो रोटी खा लो, नमूली रोटी खा लो। अब सास रहे तुम्हारा कितने गरीब हो, जवाई देवता आया है सुनने वास्ते ठीक है, तो बहुत अच्छा सा भोजन मिले, तो भोजन मिले आराम मिले, आदर सत्कार करे जी जी कह कोई, ये तो पीर में उठे घरे गाँव तो तुम सोलारियों करे अच्छा थोड़ा आदर करे आराम से रहे भोजन करे, तो उसने है अपना लेके अगर सासरो सुख वासरो सासर में बड़ा सुख रहता है, सासर बड़ा अच्छा लगता है। भगवान शंकर भी हिमालय में रहते सासर है उनको समझे, भगवान विष्णु भी समुद्र में रहते हैं सासर में रहते दोनों सासर बड़ा आराम रुकर भाई उसमें आराम काम करना नहीं पड़े ठीक काम पड़े, हरी से थे हिमालय हर से थे हिमालय हरी भगवान शंकर हिमालय में रहे, हिमालय की बेटी है ना पार्वती जी, और भगवान शंकर समुद्र से विष्णु भगवान समुद्र में रहते लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, सासर घर बड़ो अच्छो है, सासरो सुख बासरो। साले ने देखा कि ऐसे गोडा ठीक है भी है, तो वह लिख दिया बिना तीन को आसरो, तीन दिन रहो सासरो है भाई, सदा रहो नहीं है, तीन दिन रहो। कहते भाई ये तो निकालना चाहते, जवाई ने पढ़ा बहनोई ने, तो कहते ये तो निकालना चाहते हैं। तो चले गए, हम तो रह सा खटमास, छह महीने रहेंगे हम तो यहाँ, देश खुरपी कटा सा घास ये तो मारे कटे तो खर्च वगैरह हमारे काम करो। तो ओ शास्त्र है तीन दिनों, बालक जवानी बुढ़ा अवस्था है, शास्त्र में किताब में रहो जमाई, शास्त्र में तो लड़की रहे वे शास्त्र, तो दोनों दोनों न्यार न्यार है, तो संसार है वो रहने जगह नहीं है। अरे डेरा कैसे लगा दिया आपने कि हम तो यही रहेंगे, रहने देंगे कोई, रहने की रीत नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा, कोई जान कोई कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मकान यहाँ यहाँ कायम नहीं भाई। सरकार से यही रिवाज, सदरी रिवाज यही है, सत्संग हो गया उसे जाओ, कि मैं तो रहा उसे कैसे रह सब है, खाली करो जाओ जाओ जाओ जाओ जो इसे रहेंगे आप तो बांधू भूले बीज गए, क्यों बैठो संग्राम, कहते ऊंडी नींव नींव लगा दी, यही रहते हम रहेंगे, यहाँ फूट रहा क्या हो रहा है, यहाँ फूट गया थारा भोगना फूट गया यहाँ फूटा गला अरे पागल गल अरे कहो है मत भूले मनमोह में भांजू भदरे पीव, क्यों बैठो संग्राम, कह तो ऊंडी कर देव कर नीव नीव लगा दी ठीक है, ऊंडी देव कर नीव यहाँ फूटोड़ा गला अरे पागल है तू, कहीं होश है चेत है कि नहीं, पागल कहेगा यहाँ फुटोड़ा गला कर आगो ने छोटा ठेक रेवण देला रेवण दे कोई नहीं दे, कितना ही पागल फसाओ भले थोड़ा वर्ष भले वो देते दे सर लाओ, अंत में तो घर जाना ही पड़े भाई, यहाँ थोड़ी ही रह कर आगो ने छोड़ा रेवण देला लख चौरासी जून में रुल तो फिर से जी भगवान जी अपने घरे नहीं गया, चौरासी लाख में रुलता फिरोगे रुलता रुलतो फिर जियो भजीती होगी जगह जगह, लख चौरासी कहीं नभ सर पढ़ाएंगे नभ सर करे आकार पृथ्वी सर जल सर थल सर नभ सर जल सर बने थल सर नभ सर बने देवता बने राक्षस बने असुर बने कुछ भी बने नहीं टिक सकोगे महाराज, गत गतवा न निवर्तन थे, घर असली अपना आ गया फिर वहां से लौट कर नहीं आना होता, वो पेरा करे तो अपने भगवान के हैं, और आप गलबड़ी का काम कैसे करें, बड़े घराने के हम हैं, बड़े घराने के आदमी काम खराब नहीं करते, चोरी आदि नहीं करते, घराने क्या है हमारा कैसे काम करोगे तुम भी करो ना भाई, हम नहीं करेंगे ये काम नहीं करेंगे, हमारा अच्छा नहीं है। महाभारत में ये चार को पांडे सुन चंद्रिका में चंडाल चौकड़ी लिखा है, दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण, तो कर्ण तो वचन में आ गया वचनबद्ध हो गया, तो कभी कोई काम करता है चारों मिलकर काम करते, कर्ण समझ नहीं देता, दुर्योधन को वचन दे दिया कि मैं तेरा साथ छोड़ूंगा नहीं, पर वो कहते ये काम नहीं लगा कर, कर्ण कहते ये काम अपना ठीक नहीं है, युद्ध करो आओ भाड़ लो फिर मर जाए तो कोई बात नहीं, जीत जाए तो बात नहीं, ऐसे कपट करने का नहीं अब ठीक नहीं है, तो कर्ण समझ नहीं देता, जब साथ तो रहे वचन दे दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर उसने भी रंग देश का राजा बना दिया, पर वो ऐसा मैं नहीं करता ऐसा ऐसा काम नहीं करूं, क्षत्रियों का काम है युद्ध करो, सूझे बात है मरे तो जीवे तो कुछ कुछ बात है, जीत जाए हार जाए, ऐसे खराब काम मतलब क्योंकि नाश है, ऐसा काम नहीं करेगा। हम बड़े घराने के आदमी है, हम समझे भगवान के हैं, वहां के ऐसे चोरी व्यभिचार अनाचार अत्याचार दुराचार ये करेंगे? हाँ ये काम नहीं करेगा भाई। हमारा घराना कौन सा है? किस माँ बाप के हो तुम, किस वंश के हो, उस वंश के हो करके ये कैसे कर सकते हैं? बड़े घराने के आदमी अच्छी घराने के नहीं करेंगे तो वो तो करेंगे नहीं, और बड़े घराने में रहेंगे हम अच्छी तरह से, तो अपनी इज्जत रखो, अपना अपनी इज्जत प्रतिष्ठा ठीक तरह से। किसके हैं हम? भगवान के हैं, तो भगवान के होने पर कुछ प्रतिष्ठा रहेगी। छोरी का ब्याह हो गया भाई, तेरा ब्याह हो गया बस तो ठीक है भाई, जब ठीक तरह से रहेंगे तो ये बात है। वो राम गौर नाम जो वो भगवान के है, हो गए क्या भगवान के हम हैं? जन्म सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, भगवान के तो है ही, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे। भगवान से अलग कहाँ जाएंगे बताओ? कोई जा सकता है? किसी की ताकत है कि भगवान को छोड़ कर चला जाए? कहाँ जाएगा? जहां जाएगा भगवान ही घर में रहेगा, भगवान का घर है ही। अध्यात्म रामायण में कथा आती है, नारद जी महाराज आए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास, तो भगवान बड़े खुश हुए, लाओ सीता लाओ जल लाओ चरण धोवे, महाराज पधार गए, संत पधार गए अपने घर पर। क्या महाराज आपने बड़ी बड़ी कृपा करी, हमारा घर पवित्र हुआ, मेरे घर आप पधार गए। तो नारद जी बोले कि आपका घर बहुत बड़ा है, आपको इतना ही घर नहीं है, आप छोरा छोरे भी बहुत है, बहुत बड़ा घर है आपका, चौदह भवन है, ये सब छोरा छोरी कितने के टापर सूख रहे आपके, पशु पक्षी वृक्ष सब छोरा भगवान के ही है। तो अब कोई कैसा है, कोई कैसा ही है, अनेक तरह के होते हैं छोरा छोरी। आप बड़े घर हो मेरा, बड़े गृहस्थी हो। नारद जी महाराज ने कहा वे तो नारद जी महाराज बधार गए, चरण धो, चरणों का जल घर में छिड़क दो, सब जगह जो घर पवित्र हो जाए। भगवान के आप बड़ा गृहस्थी, बड़े गृहस्थी हो महाराज, आप तो बड़ा बड़ी गृहस्थ है आपका, बड़ा छोटे गृहस्थी तो नहीं हो, कितना बड़े परिवार भगवान का। दूसरे देश अब महाराज बहुत वर्ष हो गया है, अब पता यहाँ रहने की रिवाज नहीं है, भगवान और साथ जो कोई हो कोई आ जाओ, हर रीत में फर्क नहीं पड़ेगी, यहाँ से जाना पड़ेगा, हर तुम रह नहीं सकते, यहाँ रीत चिरकाल से यही रिवाज रही, अनाधिकाल से रिवाज है, यहाँ की जगह रिवाज भंग नहीं करनी। मारवाड़ी का होता है राज जाजो पर रीत मत जाजो, राज जाजो राज राज जाजो पर रीत मत जाजो, रीत नहीं चाहिए, चिरकाल से ही रिवाज रही यहाँ की। तो यहाँ पग पसार लंबे पैर पैर के आप कैसे रहोगे, कैसे रहोगे यहाँ रहने के फायदा ही नहीं है, कैसे जाओगे? तो याद रखो यहाँ रहना नहीं है, समझे रहो तो यहाँ फोटोड़ा गेला यहाँ फोटोड़ा गया बहुत गया बात करता है ऐसे, तू यहाँ रह तू छोड़ तुम्हारी चलेगी नहीं, यहाँ रण देंगे नहीं, कायदा ही नहीं है। कोई ऋषि मुनि महात्मा संत भगवान आकर के नहीं रहे, वे तो स्वतंत्र रह ही सकते हैं। कि भाई यहाँ रीत मत बिगाड़ो, यहाँ रहने की रीत नहीं है, यहाँ तो जाने की रीत है, चिरकाल से यही रिवाज रही, सदा से यही रीत है यहाँ की। भगवान के हैं, भगवान रहते हैं, या भी भगवान के ही घर है, जब इतना बड़ा भगवान का घर है तो या भगवान का है, बनी घर में हरदम रहना है, रीत नहीं है। तो क्यों हम पग फंसाओ या पैर फंसाओ, हम तो रहेंगे कैसे रहोगे तो, रहने की रीत नहीं है। तो भगवान के हैं, तो हुए राम को नाम जपो, कैसी मौज होगी भगवान को होकर, भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो मस्त हो जाओ, भगवान की याद आओ मीठी मीठी। भगवान कब बुलाओगे महाराज? आप हमें बुला लो, हम तो आओ कर। गुरु जी मिलता जाजो जी, सत गुरु मिलता जाजो जी, मारे पीवरी हरी बात गुरु जी कहता जाजो जी। खर पीहरी बात कर रहे भगवान की बात है, अपने माँ बाप की बात तो अच्छी लगेगी नहीं, सोरी सास से भी चले जा रहे तो मारी बात याद आवे, कई दिन तो आगे भूल जाए, कई दिन आवे कुछ भूल जाए तो कुछ दिन तो ये बात आवेगी पीर की याद, फिर सब भूल जाए। असली घर तो वो ही है भाई, अपना घर तो वो है। तो होए राम को नाम जप तुलसी तजे कुसम, आज कुसम छोड़ कर गए, होए राम का नाम जप हो भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ अपने आनंद में। समाचार आया था घर का, समाचार सुनवा आये हो आप, अपने घर का समाचार है, घर का समाचार है, ये सत्संग है, जो है रामायण है गीता है, ये घर का समाचार है अपना असली घर का, जो सुनना सही लगे, हमारी बात अच्छी लगेगी नहीं। दशरथ जी महाराज भी जब अयोध्या में पधारे रणवास में, तब महाराज जनक जी ने बड़ी प्रशंसा करी कि जनक जी ऐसा किया, जनक जी ने ऐसा किया, जनक ने इतना किया। भाट जी भी मरने आया है कि तो बाया बैठे चार वो तो सास है, अब सीता जी उर्मिला जी मांडवी जी श्रुति कीर्ति आई ना, वे बचे बैठी यार। तो क्या भू भाट जी मरण क्या आता है, बहुविधि भू भाट जी में वर्ण, इस तरह से वर्णन किया भाट जी रस गावे जो दस गया धनिक जी महाराज का। तो छोरी तो बैठी जाजी वैसे अपने बाप की प्रशंसा करे, तो सीता जी है उर्मिला जी है मांडवी जी है शुद्ध कीर्ति जी है, वही मठी थी वहां पर चौके सामने बहुविधि धूप भाट जी मरने। तो वह घरानी सुना राजीव है, इस तरह से थी बात सुनो सच्चा ने राजीव है, सब हमारे पीठी बात है, हमारे खास बात है, खास कर वो है, चाहे पीर कह दो, चाहे शास्त्र कह दो, चाहे नाना नो कह दो, दादा नो कह दो, एक भगवान ही है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो माता करो, दादा नो नाना नो है, पिता रो दादा नो है, तो अपने नाना नो दादा नो सब तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें वो तुम्हें सर्व देव देव। हमारा तो घर असली वो है, मर जाओ शास्त्र कहो, मर जाओ पीर कहो, मा चाहे नाना नो कहो दादा नो कहो कुछ भी कहो सर, हमारा तो घर तो वो है। इस वास्ते होए राम को नाम जपो, कैसी मौज की बात है, तुलसी कुसंग मत करो, कुसंग क्या वहां से जो अलग कोई कर दे वो कुसंग है, आप खुद कुसंग कर दे वो बन जाए तो यहाँ कहीं भूलना नहीं, मत भूले मनमोहन संतों के, भूलना मत, किस घर गए हो तुम भूलना हो तो याद रखना यहाँ कहीं नहीं हो, घर अपना वो है। भगवान कहते हैं मैं वांशु जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तब वहां कहे मत भूले मन मोह में भांधु बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊंडी कर दे कर नीव, ऊंडी कर दे कर नीव यहाँ फू थोड़ा गेला कर हार गए थोड़ा थे उन देला, यहाँ नहीं रह सकोगे भटकते रहोगे घूमते ही रहोगे। देखो जल है ना जल, वो जल समुद्र का होता है तो समुद्र से ऊंचा उठता है, ऊंचा उठ करके बादल बन जाते हैं। अपने हरिद्वार में ऋषि के स्वर्ग आश्रम में रहने वालों ने देखा है ना, वर्षा होती है जब गंगा जी में से जल उठता है धुआं का धुआं उठता है, वो जैसे समुद्र में से उठता है ऊंचे जाए पहाड़ में जाता है बदल बन जाए, पहाड़ को बचा बदल बन जाता है, पहाड़ में दिखता है धुआं पहाड़ बदल बना हुआ, तो समुद्र से जल ऊंचा उठता है, ऊंचा उठकर जाते जाते उत्तराखंड में हजारों मील दूर चला जाता है, जो वहाँ बरसता है, बरस करके नदियाँ बढ़ती है, नाला बनता है, नदी बनता है, स्वरूप बनता है, फिर नदी में बड़ी नदी में जाए फिर समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र से नीचे होने के बाद में फिर ठोक कहीं नहीं है, जल के लिए रहने के लिए ठोक कहीं नहीं है, जब घूमता वहीं जाएगा पीछे समुद्र में, तब शांति होगी। ऐसे जीव कितने लोगों में जाओ, 14 भवन में जाओ, कहीं भी जाओ, फिरता फिरेगा ठहर नहीं रहता। रुण तो फिर सी जीव 84 लाख में रुण तो फिर सी जीव, जब वहां पानी उठाओ रुड़ता फिरेगा, ठीक कब होगा फिर समुद्र में जाएगा तो शांति होगी, नहीं तो बस उड़ता फिरोगे नहीं, समझे, जगह जगह जाओ। इस वास्ते अंतिम भगवान में जाने से ही वहां शांति होगी, क्योंकि भगवान का अंश है, वो घर घर पहुंचेगा तब ठीक होगा। अब नहीं जाता तो रो तो फिर 84 लाख में जुड़ तो फिर जीव, इस बात है मुंह में फंस करके नाहक क्यों भटको भाई, फिर भगवान यार यहाँ बैठे हुए भगवान, यही भगवान है घर, अरे भगवान है घर सब जगह। आप अपना मानते हो ये गलती करते हो, भगवान का मानो तो फिर मौत करो, फिर बांध सभी, फिर आग्रह ही नहीं रहेगा, यहाँ रहेंगे वहां रहेंगे, जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जब राम जी यहाँ रखो उसी जगह रखो, मर्जी उनकी, अपने धाम में बुलाओ कहीं रखो, वह मस्त रहेगा, भगवान की मर्जी से रहो। आप जो मर्जी करके डेरा लगा देते हो ये तो है दुख की बात, संताप की, जलन की बात, अपने डेरा लगाए नहीं, अपने तो भगवान के है, ये भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान ही काम करते हैं, ये जीवन मुक्त हो गए, जीते हुए ही मुक्त हो गए, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, तो भगवान के हैं, भगवान के रहते हैं। कितनी सुख की बात, कितनी मर्जी की बात, कितनी मौज की बात है, हरदम सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, आठों पर आनंद ही आनंद है, भगवान के घर में बैठे मौज से, सब हर हालत में खुश, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, ये पूरे मर्द है, पूरा ही मर्द बना है, हर हाल में हम क्यों नाराज हो, भगवान की मर्जी है। जाही विध राख राम ताही विध रहिए, के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विध राख राम ताही विध रहिए, हाँ हाँ मिला तो बस, इसका नाम शरणागति है, जैसा बीमारी हम ठीक है, नठोर लाल जैसा नशा हो जैसे नशो में तो जैसे हम ठोर रहेगा, आप जैसे बजी रखो बैठ रहेगा, अपने हमें हाँ मिला दे नहीं, इसके बाद शरणागति, जिस हालत में रखे जहाँ रखेंगे जैसा रखेंगे जिस तरह रखेंगे वही वैसी तरह मस्जिद से, तो जहाँ राम जी रखे जाई विद रखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद रखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कितनी मौज की बात, कुछ करना नहीं कुछ देना है, केवल केवल याद कर लो। अंत में अर्जुन ने सुनकर यही बात कही, भगवान ने कहा रहे थे गीता सुना के नहीं और तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो कहता मोह नष्ट हो गया, तो अब स्मृति याद आ गई, मैंने याद आ गया, याद आ गई स्मृति लब था, याद आ गई, तो याद किया पहले जो पहली वाली बात सही बात याद आ गई, स्मृति आपकी कृपा से पता लग गया हमारा, तो वहां के आप गए, इस वास्ते ये याद आ गई, याद दिलाई है आपको, कोई नई बात नहीं है, समझ कर कह दिया, डाकू हो ना वो केंद्र कार्ड दे जाए, केंद्र लिफाफा दे जाए, केंद्र रुपये दे जाए, डाकू रुपये दे जाए तो घर से मिलता है, आज डाके ने रुपये दे दिया। एक एक बात याद आ गई, एक भजन करने वाले भक्त थे, बीती हुई घटना बता तो वे अपना भजन स्मरण करते, सुबह जल्दी उठ करके और भगवान नाम का कीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे तो साधारण गृहस्थी बेचारे भगवान कीर्तन करते थे, तो कीर्तन के समय मैं छोरा आया, छोरी आया कि लड़का आया, वो कह दिया कि आज घर मक्की है नहीं, रसोई काहे की बनेगी, इसका प्रबंध करोगे। वो करते कीर्तन, अब वह बात लग गई भीतर कि भाई क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कम से कम अन्न को प्रबंध तो कर दो, दाना लावे तो पीछे खावे, रोटी तो पड़ेगी। तो बार बार याद आई, बीती बात बताते हैं, बड़ी बढ़िया बात है एकदम। तो वह बार बार बार याद आवे, अब कीर्तन करता मस्ती से भगवान है, भगवान ने लिए वही याद आवे। तो सामने ठाकुर जी की मूर्ति, मोर मुंह सजाया हुआ, काशमीर में मोर मुंह सजाया। आई हलचल, तो महाराज आई भगवान पर रीस, तो नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे भजन में बदल लग गई। अब याद आवे बार बार, गृहस्थी मालक ठहरे हुए ही, घर में अन्न नहीं है, क्या करेंगे, रोटी कैसे बनेगी। अब बार बार याद आवे, याद आवे तो भगवान पर करी रीस। अब मैं भूखा मरूं तो मेरे क्या आफत लगा दी, मैं भजन में लगा हुआ, मेरा मन भगवान में लगा हुआ, अब चिंतन हो गया घर का, आशीर्वाद लाओ, रोटी लाओ, कहां से बनेगी। तो महाराज बड़ी विचित्र बात है, नई करने जैसी बात है, नई चप्पल पड़ी थी वहां, एक मारी भगवान के, कि मारे भगवान ने बाधा क्यों गई मारे। अब नहीं है तो नहीं से, भजन मारे कीर्तन में, भजन में बाधा पड़ गई, बार बार भगवान ने याद करूं और वह याद आओ बार बार, मारे भजन में बाधा क्यों पड़ी। ये तुम्हारा काम, सब तेरा काम है, मेरे भजन में बाधा दी तुम्हारे कहा जा रहा, जो कांच फूट गया बना बिखर गया। तो भजन बाद में वो रोजाना कीर्तन करके मंदिर में दर्शन करने जाया करते। तो राजगांव दर्शन करने को गए तो पुजारी ने कहा, डरते क्या हुआ आज, कि क्या हुआ आज, मैं ठाकुर जी के पगड़ी बांधू तो अरे दुख पीड़ा होती है, मैं पगड़ी बांधू, महाराज पगड़ी बांधू तो मैं पीड़ा हो रही है, यार तू याद आया मेरे को, तो बात क्या है, ठाकुर जी के हमारे पीड़ा हो रही है, पगड़ी बांधो पीड़ा हो रही है, अब जूती हमारा पीड़ा तो हुई, समझे ठीक, बड़ा पगड़ी मारे पीड़ा हो रही है, बड़ा दुख हुआ। फिर मेरे से बोले महाराज क्या करूं मैं, अब क्या करूं, प्रार्थना करूं भाई और क्या करूं, मैं क्या बताऊं इसमें कैसी हुई, तो पीड़ा हुई नहीं, जन चेत हुआ, वो सब गलती करी, बहुत गलती करी, भजन में बाधा पड़ गई, ये तुम्हारा काम है, मैं क्या करूं, मारा भजन ठीक होना चाहिए ना, पीछे कह देते भजन में आकर के आ गए, यार रोटी कहां करोगे। ये हुई बात, इसके बाद वो सत्संग में जाया करते थे, अपना कीर्तन किया, ठाकुर जी दर्शन किया, ठाकुर जी दर्शन में जा करके गए सत्संग में। सत्संग में गए तो एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे नाम से 100 रुपयों का मिनर आया है। फिर सारे मैंने इतनी धीरज नहीं करी, 100 रुपये मैंने पहले जमाने किया था, उस थोड़ी आया वो, तुम्हारे 100 रुपयों का मिनर आया है, तो बड़ा पैसा था, भगवान तो पहले से प्रबंध कर रहे, तुम ये जूते मारे भगवान ने, तुम कोई भगत है, बड़ी शर्म हुई महाराज, 100 रुपया आया करे तो ये मनुष्य गलती करता है, भगवान का भगवान पर रीस करे, मैं कृष्ण माँ पर रीस गया, टावर छोटा छोटा टावर है नहीं छोटा, बहुत दूध पीता है माँ का, तो फिर माँ पर रीस आया, दो दांत आए, अभी दांत नहीं आया है, तो क्या कहता है, अरे बाबू कहा गया दूध पीता है, तू जी रहा है जिसे उसको खा जाए, तो ये कपूता ही है, भगवान पर रीस करे, माँ पर रीस करे, माँ के समान संसार में कोई है ऐसा, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, पैदा करने वाला, मात्रा सबम नाश शरीर पोषण, भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं, माँ माँ ही है एक ऐसी, मतलब खा जाए कपूत सो रहा है, ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी से लड़े, तो ठाकुर जी के चीज पहुंच दिया हो, भोग लगा हो भी पहुंचता है, चल पाओ तो वही लगता है, जूती मार तो वही लगती है, भगवान ने लगती है ना, हमारे समझ सुनना नहीं लगे, अरे पीड़ा होती है, पीड़ा हो रही पगड़ी बात में पीड़ा हो रही है, ये बात यार प्रभु शुभ करते हैं। 100 रुपया मंडल तो पहले रवाना किया था, वो तो गया सत्संग मिलेगा, तुम्हारा आया आएगा और ले लो, तो भगवान तो पहले से प्रबंध करते हैं। इस वास्ते आप कभी भी भगवान पर ईर्ष मत करो, और ईर्ष करो तो भगवान क्या कहे बताओ। अब माँ का बूबा को चो दे खा जा तो क्या माँ वाले दूर कर दे क्या, फेंक दे, अच्छा काटते क्यों रे ये बात है सर, या कपूत छोरा छोरी, कपूत और सबूत है तो तुम्हारे ही महाराज, या कर तो है तुम्हारे ही, पाल तुम्हारे तुम्हें करोगे पालन, और कौन पालन करेगा, हम रहेंगे तुम्हारी गोदी में रहेंगे, और कौन जाएंगे मैं, हम आपके रहेंगे महाराज। तो ये बात बढ़िया है, हो राम को नाम जप पुरुषित जी कुसुम, आज भगवान को कुसुम क्या है, जो नास्तिक बना है भगवान को नहीं मानते उनका संग कुसंग है, भगवान को मानने वाले कुसंग नहीं है, पाप कुसंग नहीं है इतना जितना नास्तिक भगवान के तरफ से है। नुगरा नर कोई मति मिलो रे, पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापे और भाड़, वो नुगरा है भगवान की तरफ नहीं करता, वो असली नहीं है, भगवान के सर्व कोई जीव मोह जब जन्म कोट अग्नाश है तब ही। नारायण नारायण नारायण नारायण।